radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. De komende nacht zijn er in Nederland heel veel vallende sterren te zien. Weervoorspellers verwachten zeer goede weersomstandigheden. De sterrenregen zal waarschijnlijk in het hele land gedurende de avond en de nacht goed te zien zijn, wel zo'n 30 tot 40 per uur. Elk jaar trekt de aarde in december door de baan van een uitgedoofde komeet. Achtergebleven stukjes gruis en stof hiervan veroorzaken de vallende sterren. Het huwelijksaanzoek van een man uit IJsselstein verliep alles behalve romantisch. Hij wilde op spectaculaire manier zijn vriendin ten huwelijk vragen en huurde een hoogwerker in. Deze viel om en sloeg een groot gat in het dak van de buren. Bij het overeind hijsen ging het voor de tweede keer mis. De hoogwerker sloeg, toen hij bijna overeind stond, weer om en sloeg een nog groter gat in het huis. 6 huizen zijn ontruimd. Zaterdagochtend is Willem Holleder gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. De aanhouding is gebaseerd op verklaringen van kroongetuige Fred Ros. Begin 2012 werd Holleder vrijgelaten na het uitzitten van een gevangenisstraf van 6 jaar voor het afpersen van onder andere vastgoedhandelaar Willem Enstra. En dan het weer. Na een rustige zaterdag met af en toe wat zon klaart het vannacht op en blijft het overal droog. In de zuidoostelijke helft van het land kan daarbij mist ontstaan. De temperatuur zakt op veel plaatsen tot rond het vriespunt, waardoor lokaal de wegen glad kunnen worden. Zondag begint in grote delen van het land zonnig. In de loop van de middag neemt de bewolking echter toe en aan het eind van de middag valt in het noordwesten al wat regen. Het wordt rond de 5 graden. Maandag wordt een zeer onstuimige dag met veel buien en een stevige westenwind. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond tussen 9 en 10. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Vanavond hebben we weer de terugblik op het nieuws van afgelopen week. Ook het laatste nieuws van afgelopen vrijdag van 2 aanslagen en 1 in Griekenland. Deze week zal de EU stemmen over een Palestijnse staat. Het Chanukka-café staat voor de deur en rabbijn Katzman zal u persoonlijk hier wat over vertellen. Uiteraard hebben we nog ander nieuws over, onder andere financiële zaken, de politiek en ga zo maar weer door. Ik ben in ieder geval weer blij dat u luistert. Welkom bij Frontline Israël. Bye. Seimse anie, seimse anie, seimse anie, giro i keke negede. Seimse anie, seimse anie, seimse anie, giro i keke negede. Keshem Jani van Avraham Vriet. En ondertussen zit ik te genieten van de muziek, zit ik te lezen naar het nieuws wat ik allemaal zometeen moet aan u gaan vertellen. En ik zie tot mijn schrik dat het muziekje toch wel heel lang duurde. Eigenlijk te lang voor de opening. Mijn excuses, maar ik hoop dat u ermee kunt leven. Ik heb hier namelijk het laatste nieuws binnen, ook gisteren vrijdag. Ja, dat is nog niet zo'n beste afsluiting van de week voor Israël. Begon al eerst in Athene in Griekenland, waar een aanslag plaatsvond 's morgens om 3:45 bij de Israëlische ambassade in Athene. Twee heren op een motorfiets die daar met behoorlijk geweervuur hebben geschoten op de ambassade. En volgens de politie is het eigenlijk een wonder dat er verder helemaal niemand is gedood. Er is al een tijdje sprake van allerlei onrusten in Griekenland en de rechtse groeperingen, ook antisemitische groeperingen, zijn daar steeds meer in opmars. Ik kan u vertellen dat afgelopen week moest ik ergens wachten, er lag een telegraaf, ik sloeg hem open en ik had dat niet gehoord op de radio, maar ik las daar het bericht dat men grote zorgen maakt in Griekenland en dat er een, ja, de beurzen waren ingestort met 13% en dat zijn vele miljarden die verdampt raken op die manier. En dat had te maken, er komen nieuwe verkiezingen. Links zal dan wat sterker worden. Dan zal er niet afbetaald worden. Dan zal er weer een eurocrisis waarschijnlijk komen die ongekend groot is. Waarbij de vraag zal zijn, de 240 miljard die aan Griekenland is uitgeleend, komt die ooit nog terug? Ja, ik dacht, dat is wel apart dat je dat nergens anders leest. We zullen ongetwijfeld Griekenland in de toekomst nog wel eens eerder en terugkrijgen hier op Frontline Israël. Nou, dan was er het volgende, dat er eerst een aanslag was in Israël zelf, bij Quds Etzion. Een man die gooide met zuur en er waren toch uiteindelijk 6 mensen gewond. En zuur kan echt levensgevaarlijk zijn en ook vaak lichamelijke schade opleveren die haast niet meer te repareren is qua huid en dergelijke. 3 jonge meisjes tussen de 8 en 10 jaar zijn daarbij gewond geraakt. Lichte verwondingen, zo staat het in het nieuwsbericht. Een man in de 40, hij is ook licht gewond geraakt. Een 6e, dat is waarschijnlijk iemand die er stond te liften. Nou, ook van hem wordt gezegd licht gewond. En de moeder van de 3 jonge meisjes, die schijnt toch nogal wat zwaarder gewond te zijn. Hoe het exact is, weet ik niet. En hij wordt beschreven, de aanvaller, als een Arabische man in de 30. En de politie heeft op hem geschoten. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en is zwaar gewond. Maar ook vrijdag is er een auto, en dat wordt ondertussen opgezocht, is in Samaria op een politiepost ingereden. Heeft veel schade veroorzaakt. En wat daar allemaal, ja, nog is, er zijn onderzoeken. Is het nou eigenlijk een auto-ongeluk of is het daadwerkelijk een heel bewust inrijden op dit wat alles is gebeurd. Er zijn geen gewonden gevallen, wat zover ik heb begrepen. Misschien de chauffeur, maar er gebeurt dus wel heel veel nog steeds qua Israël. Dan wil ik nu gewoon maar eens even gaan kijken naar het nieuws van afgelopen week. Wat er allemaal nog meer gebeurd is en wat er in de krant heeft gestaan. En dan ga ik eigenlijk terug naar de maandag 8 december. We weten al dat daar wat is geschoten. Dat heb ik al bericht in Frontline afgelopen week. Maar Arabische media, dus de Arabische media, meldde dus maandag dat twee vermeende Israëlische luchtaanvallen op de dag ervoor de geavanceerde luchtverdediging raketten van Russische makelij hebben aangevallen. En die waren voor Hezbollah bestemd. Eén van de aanvallen heeft dus plaatsgevonden in de buurt van de internationale luchthaven van Damascus en de andere op het vliegveld in het Dimas-gebied, ten noordwesten van de Syrische hoofdstad en in de buurt van de Libanese grens. Nou, ik heb al veel gezegd in de afgelopen twee weken over wat er allemaal staat te gebeuren qua verkiezingen. Ik wou ook niet zoveel meer aandacht aan gaan besteden dan de noodzakelijke berichten. Zo was hier toch ook wel weer dat de voormalige Likud-minister Moshe Kalon, hij heeft zijn eigen partij gevormd en hij wil in de volgende Knesset komen. Hij zegt het opgeven van grondgebied zou hij niet uitsluiten in ruil voor de vrede. Nou, dat is dus niet de man waar wij op moeten gaan stemmen. Voor zover we natuurlijk stemrecht hebben. Een berichtje uit de Washington Free Beacon die zegt dat leden van het congres eisen dat president Obama duidelijk wordt over controversiële berichten dat hij sancties overweegt tegen Israël. En daar ga ik later in dit uur wat meer over vertellen. Hoe zit de situatie er nu uit in Amerika? Dan heb ik hier nog dat premier Benjamin Netanyahu. Hij heeft gevraagd aan Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry om Jonathan Pollard vrij te laten, gezien de recente verslechtering van zijn gezondheid. Verleden week kwam het bericht dat hij spontaan het bewustzijn had verloren namelijk. Dan was er in Israël Hayom het berichtje dat 6 miljoen vluchtelingen, waaronder ikzelf, aldus Albas, wij wachten om terug te keren en dat hij een Joodse staat niet zal erkennen. En waarom niet? Omdat het pijn zou doen aan de nationale belangen van de Israëlische Arabieren en zo voorkomt de thuiskomst van de vluchtelingen. Gulf in de media bericht het volgende, dat een hoge Iraanse ambtenaar bevestigd heeft dat door zijn land, dus door Iran, luchtaanvallen uitgevoerd zijn in Irak tegen ISIS-strijders. En dat is gebeurd op verzoek van de Iraakse autoriteiten. En dat is ook al eerder gemeld door de Britse krant The Guardian. Dan opmerkelijk berichtje in Arut Sheva. En het is allemaal niet zonneschijn als het ware in Israël, maar Haredi-vrouwen, dus dat zijn de vrouwen van een groep orthodoxe Joden, zij voeren campagne en zij willen meedoen in de partijen voor de Knesset. Nou, wat is er daarop als straf gezegd? Zij zien de rol van de vrouw toch wat anders. Wij gaan jullie kinderen verwijderen uit het Haredi-schoolsysteem. Aldus Dekel HaTorah. En dat is een activist en hij is van het Verenigd Torah Jodendom. Dat is ook een partij in de Knesset. Een ander iets is ook wel weer heel apart, dat het reusachtige in Californië gevestigde UST Global, dat heeft een cyberverdediging centrum in Israël. Of tenminste dat heeft, dat gaat het opbouwen. En dat gaat uiteindelijk werkgelegenheid bieden voor 10.000 mensen, maar ook Haredim, ook orthodoxe Joodse mensen. Aldus minister van Economie Naftali Bennett. En dat deed hij afgelopen week vanuit Washington, waar hij dat aankondigde. Ook in Arut Sheva staat dat de Likud-partij en de partij van Naftali Bennett, zij hebben afgesproken elkaar niet aan te vallen in de komende verkiezingen. De Reformatorisch Dagblad meldt dan iets wat ik zelf persoonlijk heel interessant vind, omdat dat mij heel erg bezighoudt. In een gemeenschappelijke oproep waarschuwen meer dan 60 Duitse prominenten op het gebied van politiek, economie, cultuur en media voor een militaire confrontatie met Rusland. En ik geloof, dat stond in Die Welt, ik geloof namelijk dat wij wel eens aan de vooravond kunnen staan van een oorlog met Rusland. En dat is dus het volgende. Dan was er ook nog zo dat de premier van Israël, hij reageerde erg bitter weer op die opmerking van de president van de Palestijnen, zoals hij zich zo zelf heel mooi noemt, Abbas, dat 6 miljoen Palestijnse vluchtelingen, onder andere hij zelf, dus verlangen naar de terugkeer. En daar is natuurlijk nogal wat gedoe over, mensen, ook in de Knesset. Ik heb afgelopen week al wat gezegd, afgelopen weekend, over Leicester, de plaats in Engeland die als het ware helemaal vrijkomt. Boycott van alle Israël-producten. Arut Sheva meldt daar nu uiteindelijk ook wat van. We waren zowaar nog eerder dan Arut Sheva. Engeland is gewoon de eerste, de plaats Leicester in Engeland is gewoon de eerste westerse stad geworden die Israëlische producten heeft verboden op een grondgebied en jurisdictie. Zelfs de naties, dat meldt Arut Sheva, in een oorspronkelijke boycott van Joden zijn niet zo ver gegaan om in een stad van om alle Joodse goederen te verbieden. Ik moet u zeggen, dat was voor mij wel nieuw. Ik heb dat nooit geweten. Ik dacht dat dat altijd wel zo was. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Twee terroristen werden gearresteerd, zegt ook Arut Sheva weer, dinsdagochtend. Vlakbij het plaatsje Tekoa in Guds Etzion. En daardoor is er weer een terroristische aanslag verijdeld. Een van de terroristen was gewapend met een mes. En zij waren van plan om iemand neer te gaan steken. Dan heb ik het volgende nog, want er is nogal wat gebeurd hoor. En dan haal ik nog maar een aantal zaken eruit, beste luisteraars. Hier staat, en ja, wat moet je daar nou mee? Een Zwitsers panel van bemiddelaars heeft geoordeeld, of Israël veroordeeld, zo kun je het ook zeggen, dat Israël het Iraanse regime moet compenseren tussen de 50 en 100 miljoen dollar. Waarvoor? Voor de olie die in een pijpleiding achterbleef in Arava, en dat hadden namelijk beide landen aangelegd in een gezamenlijk project. Dat was nog voor de tijd van de Islamitische Revolutie in 1979. En Iran wenst dus dat zij vergoed krijgen voor dat bedrag wat daarna nooit meer naar hun gegaan is. Ja, je moet maar het lef hebben. Hè? Dan is iets wat Israel Today nog meldde, dat prominente Joodse auteurs Amos Oz, David Crossman en Yehoshua, ze hebben een petitie ondertekend, dus met andere 800 Israëli's, die het Europees Parlement officieel oproept een Palestijnse staat te erkennen. Veel persoonlijkheden uit het openbare leven en helaas zijn dat vaak allemaal linkse mensen. En met dit soort boodschappen wordt de kans om een Palestijnse staat niet te erkennen wel erg klein. En ik vind het verdrietig dat er zoveel partijschap is in Israël. Dan gebeurde er nog het een en ander. Ziad Abu Ayn, hij is 55 jaar, een hoge Palestijnse autoriteit. Ze noemde hem de minister van de nederzetting als het ware. Hij overleed in Ramallah woensdag na een hartaanval, toen er een protestmars was in Samaria. Men heeft eerst gezegd dat tijdens de relletjes die toen ontstonden met het IDF, het Israëlische leger, hij gedood was, vermoord was. Maar duidelijk is te zien dat hij last van zijn hart kreeg. Hij is afgevoerd en uiteindelijk is hij ook overleden. Nou, ambtenaren van het Israëlische leger en de Palestijnse autoriteit, zij zijn er nu overeengekomen dat ook een Israëlische patholoog zal deelnemen aan een autopsie op deze hoge Palestijnse functionaris. Nou, ik ben blij dat het in ieder geval gebeurt, dat dat mogelijk is. Hij is dus niet vermoord, hij is niet neergeschoten of wat dan ook. De Iraanse president Hassan Rouhani, hij waarschuwde dat de huidige daling van de wereldwijde prijzen voor ruwe olie niet alleen een economisch probleem is. Merkt u dat trouwens op? Ik tankte van de week voor €1,58 al. Nou, eerder zei hij, deze Iraanse man, het is een politiek complot van sommige landen. U kunt zich natuurlijk wel voorstellen wie dat zijn. Analisten echter zeggen dat het besluit van Saoedi-Arabië om de prijzen van ruwe olie te verlagen onderdeel is van een Amerikaans scenario om de economieën van landen als Rusland, Iran en Venezuela te schaden. Nou, ik ben er bijna hoor, want er is zoveel te melden. Ik ga niet alles doen. Wat zal ik doen? Ik heb hier nog een groep van minstens 10 ISIS-agenten en inlichtingofficieren. Dat is wel belangrijk om te weten. Onder leiding van een senior commandant. Zij zijn aangekomen in de Sinai bij een groep jihadisten En dat betekent dat zij daar een nieuw front willen openen. Dat betekent gevaar voor Israël. En wie weet wat daar allemaal weer niet vandaan komt. En zo wordt het front rond Israël steeds wijder. En dan heb ik nog één leuk nieuwtje. Dat ga ik nu nog doen voordat we naar muziek gaan luisteren. Miss Israël. Zij vertegenwoordigt haar geboorteland in de internationale Miss World schoonheidswedstrijd. En zij is versierd in een patriotistische blauwe en witte jurk met de Davidster, Moor Maman. Zij is de huidige Miss Israël en zij is nadrukkelijk trots dat Israël haar geboorteland is. De moedige beslissing van haar om te verschijnen in een jurk die de beeldenis van het symbool van de staat Israël heeft, is bedoeld om een duidelijke verklaring af te leggen aan de internationale gemeenschap. Israël leeft en het is goed en hier om te wonen. De nationale kleuren van Israël met de ster van David in relief aan de voorkant en langs de armen van de jurk vertonend, zal Miss Israël de strijd opnemen tegen 100 andere schoonheidskoninginnen uit de hele wereld. Vorig jaar werd die optocht, luisteraars, door meer dan 2,5 miljard mensen in 180 landen bekeken. En men verwacht nu dat het wel eens kan zijn 3 miljard. Het is de 64ste keer live vanuit Londen. De wedstrijd begint op 20 november. En dan gaan we nu maar eens luisteren naar heerlijke muziek. The Nations Praise You, gezongen door Ted Pierce. En het komt van een kleine cd, want het is een hele korte, Warsaw Sessions Cultural Exchange. En als het goed is, wacht ik al een hele tijd op een complete nieuwe cd die er nog steeds niet is. Wij verkopen deze cd's waar 6 liederen op staan. Geweldig mooie liederen. Ik dacht voor €7,50. Volgens mij kan je ze nergens krijgen. Mensen, we gaan eens even kijken naar het nieuws. Aan het einde van het programma heb ik leuk, want ik heb een kort gesprek gehad, tenminste een gesprek gehad. Ik ga het zelf wat inkorten met Rabijn Katzman. Ik heb hem ook gevraagd naar, wilt u wat vertellen over Chanukka? En aanstaande week, dus en u moet dinsdagavond, dan begint het. Het is eigenlijk de 17e, maar 's avonds, u weet het hoe het werkt in Israël. De avonden beginnen de dag, als het ware. En dan is het Chanukka. Woensdag, de 17 om 17:30 in Den Haag bent u van harte uitgenodigd bij de viering. Ik moet u zeggen, ik ga er nu al een aantal jaar heen. Ik vind het niet altijd zo top in de zin dat het nou zo bijzonder is qua sprekers. Want er worden wel eens heel uit beleefdheid door de Joodse gemeenschap politieke mensen uitgenodigd die gelijk er gebruik van maken om een toch wat politieke correcte boodschap te brengen. Op die manier bedoel ik dat. En daar ben ik niet altijd zo gecharmeerd van, maar dat ben ik en wie ben ik nou eenmaal. Maar na afloop is het echt gezellig met elkaar, gewoon met de Joodse gemeenschap, wat lekkere dingetjes eten. En het is altijd een feest om daarbij te zijn. En dat gebeurt overal. Ik weet dat donderdagavond de grootste ter wereld, zelfs de menorah, wordt aangestoken in Urk. Daar is, als het goed is, de ambassadeur bij, Christen of Israël, verregelt alles. Kunt je op de website vinden hoe laat dat is. En dat gebeurt overal. Maar aan het eind van het uur gaat Rabijn Katzman vertellen. Hoe zit het nu eigenlijk met die rol van ons als gelovigen? Moeten wij dat feest ook vieren? Hoe staat u daarin? Maar we gaan eerst naar het nieuws van alle dag kijken. En ik heb hier een berichtje afgelopen week wat bekend werd dat Stanley Fischer, hij heeft 8 jaar lang de Bank van Israël geleid en is in juni afgetreden. Hij is gevraagd om plaatsvervangend hoofd te worden van de Federal Reserve Bank. En dat doet hij totdat de huidige vicevoorzitter, dat is Janet Yellen, zij dus de functie van de hoofd van de Amerikaanse Centrale Bank overneemt. Dat nieuws werd afgelopen week bekendgemaakt in Amerika. Hij is 70 jaar, hij is alom gerespecteerd, deze Israëliër, en wordt gezien als een van 's werelds beste monetaire economen. Hij wordt ook gezien als een pragmatische beleidsmaker en heeft de buitengewone maatregelen van de Fed om de Amerikaanse economie te stimuleren geprezen. Hij is ook als het ware de leraar geweest van de huidige Fed-voorzitter Bert Bernanke, maar ook van bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank-president Mario Draghi. En hij heeft lesgegeven namelijk aan het Massachusetts Institute of Technology. En daar waren al deze mensen ook aan. Die kregen daar les. Aan het begin van het uur met het weekoverzicht had ik al kort iets gezegd dat er een brief is geweest van het congres dat eist aan het Witte Huis opheldering over eventuele sancties tegen Israël. Nou, de Republikein Mark Meadows, hij heeft samen met 50 andere collega's een brief ondertekend en geschreven. Hij eist dat de regering Obama opheldering verschaft over rapporten dat en allerlei nieuws wat rondgaat dat de regering overweegt sancties tegen Israël toe te passen voor het bouwen in Jeruzalem. Nou, dus er kwam een allerlei verrichten en toen werd er gevraagd aan de perschef. We willen die rapporten zien en dat weigerde de perssecretaris van het Witte Huis. En hij zei, wat ik jullie kan vertellen, zei hij dus tegen deze groep van 50. Ik ben niet van plan om over soort interne beraadslagingen binnen de administratie te praten. En zeker niet van die in het Witte Huis. Maar ik zal iets zeggen dat ik al vele malen eerder heb gezegd. Namelijk dat Israël een nauwe en strategische partner van de Verenigde Staten van Amerika is. En ik hoef jullie dus niet te herinneren aan de sterke en onwrikbare banden die er bestaan tussen de VS en Israël. Dit gezegd hebbende waren wij ook, al dus de perschef, glashelder over onze kijk op de bouw van nederzettingen. En dat standpunt volgens het Witte Huis is dus niet veranderd. Wij zijn van mening dat de nederzettingen onwettig zijn. We hebben diepe bezorgdheid over de zeer omstreden planning en bouwactiviteiten die de Israëlische regering nastreeft in Oost-Jeruzalem en de westelijke Jordaan-oever. En wij, en dan praat hij natuurlijk namens Obama, zijn van mening dat dit soort activiteiten contraproductief zijn. En we hebben die mening al eerder in het openbaar als privé duidelijk gemaakt. De brief van het congres, die bekritiseert de regering voor het verzuimen van het afkeuren of verduidelijken van de rapporten en luidt gedeeltelijk: Israël is één van onze sterkste bondgenoten en het loutere idee dat de overheid eenzijdige sancties zou opleggen tegen Israël is niet alleen onverstandig, maar is uiterst zorgelijk. En dergelijke rapporten sturen met een duidelijke boodschap naar zowel onze vrienden als onze vijanden. Dat is geen goede boodschap. Nou, dit is een heel lang verhaal nog. Ik hou het hierbij, maar het laat toch wel zien. dat ook in Amerika er toch niet één lijn is aangaande Israël. Maar dat is niet nieuw voor ons, toch? Om nou maar bij die nederzettingen en de Tempelberg te blijven. Een berichtje wat het Sidi aangaf ook afgelopen week. Want er is een woensdag verschenen onderzoek van de Israëlische krant Arut Sefa. De Jordaanse stichting, de WAKF. Illegaal op de Tempelberg wordt daar gebouwd. Nou, de stichting die de Tempelberg beheert zou grote generatoren hebben gebouwd waar geen vergunning is voor gevraagd. En dat blijkt uit foto's die naar de krant zijn gelekt en uit een interview wat Arut Sefa had met de architect Gideon Sharlap. En hij heeft de illegale bouw aangekaart bij het bureau dat de bouwvergunning in Jeruzalem verleent. Volgens hem maken de foto's duidelijk dat de WAKF bouwt zonder permissie van welke instantie dan ook. En bovendien zijn de generatoren volgens hem disproportioneel groot in verhouding tot de grootte van de Tempelberg. Ze kunnen er de halve stad mee verlichten. Bovendien is de WAKF, de WAKF, de beheerder van de Tempelberg, maar niet de eigenaar. En volgens Sharlap kunnen ze sowieso niet bouwen wat ze willen en wanneer ze het zouden willen. Sharlap weerlegde in het interview wel de aantijging dat de generatoren geleverd zouden zijn door de Jordaanse koning, met wie Israël de laatste tijd een minder goede verstandhouding heeft sinds de toename van de onrust op de Tempelberg. De WAKF, een Jordaans-Islamitische stichting, dat is de beheerder van de Tempelberg. Al een paar uur nadat Israël de berg in Oost-Jeruzalem veroverde op Jordanië tijdens de Zesdaagse Oorlog in 67, liet Moshe Dayan het beheer teruggeven aan de WAKF. En in het Jordaans-Israëlisch Vredesverdrag van 1994 werd afgesproken dat Jordanië de islamitische heilige plaatsen, waaronder de Tempelberg, via de WAKF zou blijven beheren. Joden hebben op sommige tijden toegang tot de Tempelberg, net als toeristen, maar zichtbaar bidden op die plaats heeft Israël bij wet verboden vanwege de afspraken met Jordanië. Dan nog een ander berichtje wat mij toch wel trof. Het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, namelijk Vitens. Afgelopen dinsdag hebben zij aangekondigd dat haar zakelijke banden met het Nationale Waterbedrijf van Israël, Mekorot, met onmiddellijke ingang beëindigd wordt. Een verklaring van het Nederlandse bedrijf zei: wij kunnen joint ventures met de Mekorot Corporation niet langer voorzetten. Wij hechten grote waarde aan integriteit en het naleven van internationale wet en regelgeving, en na overleg met de aandeelhouders en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken hebben wij besloten om onze zaken te beëindigen met Mekorot. Nou, Vitens, meer dan 5 miljoen klanten, 1700 mensen in dienst. Ze hebben een pijpleidingennet van 47.500 kilometer en de jaarlijkse omzet bedraagt 450 miljoen euro. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken, die heeft daarop weer gereageerd en die zei: de beslissing werd onafhankelijk gemaakt door Vitens. Wij hebben dat niet geëist van het bedrijf. Mekorot in Israël wilde niet reageren. En een woordvoerder van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken, die vroeg zich af wat de logica was achter deze beslissing van de Nederlanders. Ze doen wel zaken met de Palestijnen. En waarom? En ook zei hij, de Nederlanders die doen dus geen zaken met Mekorot. De Palestijnen, die doen het wel. Een beetje hebben we wel behoefte aan gezond verstand hier zo. En het is meer dan vreemd dat dit Nederlands bedrijf, een gelijk Israëlisch bedrijf dat met de Wereldbank werkt aan een zeer belangrijk regionaal samenwerkingsproject. En daarin wordt samengewerkt met de Jordaniërs en de Palestijnen. Dat wordt nu geboycott door Vitens. Alleen maar om toe te geven aan de druk om te boycotten. En de maatregel van Vitens wordt gezien als de zoveelste stap in de financiële sancties van de Europese Unie tegen de Israëlische bedrijven die actief zijn buiten de groene lijn. Ook Groot-Brittannië, luisteraars, heeft zijn financiële druk uitgebreid op Israël. Het Britse ministerie van Handel en Investeringen heeft dinsdag een advies gegeven aan Britse burgers en bedrijven en waarschuwde hen tegen het nastreven van gemeenschappelijke ondernemingen met Israëlische bedrijven of gemeenschappen die over de groene lijn gevestigd zijn. En zo gaat het allemaal maar door. Een verklaring door de Britse ambassade in Israël zei dat hoewel het advies was uitgegeven, het uiteindelijk aan elk bedrijf is om te beslissen om in de nederzettingen te werken. De Britse regering moedigt dergelijke activiteiten zeker niet aan en helpt daarbij niet. En verder zei in de verklaring de Britse regering, ze is gekant tegen een boycot van Israël. Maar dat hebben we meer gehoord en de geloofwaardigheid is daarvan heel ver dus te zoeken. We zien dus dat de boycot, de druk op Israël steeds groter wordt. Komende week ook zal uiteindelijk er een stemming zijn in het Europees Parlement. Graag uw gebed daarvoor, waarin er wordt gekozen om eventueel wel of niet een Palestijnse staat te gaan erkennen. En ik heb al eerder in het programma genoemd, als er een brief wordt gestuurd naar Europa, waarin 800 Israëliërs, persoonlijke, ja, bekende mensen, mensen van faam en naam, die daar een handtekening onder hebben gezet, is dat wel een droevige gebeurtenis. Maar door dit alles wat er nu gebeurt wereldwijd, heb ik hier bijvoorbeeld ook weer, en dat stond in de Russian Times, dat het internationale strafhof in Den Haag hebben de Palestijnen officieel de status verleend van waarnemer. En in een vergadering van 122 lidlanden. Dit is een cruciale stap in de richting van Mahmoud Abbas' strategie, zodat hij beschuldigingen van oorlogsmisdaden die door Israël zouden zijn gevoerd kan indienen aan het internationale strafhof in Den Haag. Het is nog niet onduidelijk of Palestina daadwerkelijk Israël een proces kan aandoen. Dat heeft te maken met het feit dat de gerechtelijke instantie van het hof het land niet erkent als een staat. En Abbas is van plan om te streven naar een volledig lidmaatschap van het hof als de Verenigde Naties Veiligheid Heidsraad niet handelt over de voorgestelde resolutie om Israël te dwingen zich terug te trekken en op te houden met alle activiteiten buiten de pre-1967 grenslijn. En voor de rest wou ik maar niet ingaan op dat hele lange artikel, maar het is toch wel een hele verdrietige zaak met alles wat er staat te gebeuren. Dan denk ik dat het goed is. Ik wil even kort naar muziek gaan luisteren. En dan ben ik zo weer bij u terug. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Elohei Avraham Yitzchak Ve'Yaakov, El Hagadol Hagibor Hanora. Chasadim tovim, kone hakol, vezocher chasde avot. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei avoteinu, umevi goel livne b'nehem, lema'an lema'an shmo be'ahava. Ata Elohei Avoteinu Mechalkel Chayim Chayim Bechesed Mechayim Metim Berachamim Rabim Baruch Ata Adonai Eloheinu Baruch Ata Elohei Avoteinu Ata Gibor Ata Mechayim Metim Ata Hoshiya Baruch ata Adonai Eloheinu Baruch ata Elohei Avoteinu Some noflim Verofe cholim Rofe cholim Umatir asurim Baruch ata Adonai Eloheinu Baruch ata Elohei Avoteinu bekende stem, Jonathan Settle Tfila. Dat was het nummer. Luisteraars, ik denk dat het goed is dat ik niet helemaal wacht tot op het laatst. Ik zal het misschien wat in gaan korten. Afgelopen week was ik op bezoek voor een kort gesprekje. Daarover onder andere, Chanukka. Hoe zit dat nu uiteindelijk? Misschien weet u het en ik denk dat heel veel het al weten. Maar wat is zijn uitleg? Het was wel apart dat ik daar met hem zat en ze hadden net een nieuw alarm. En dat alarm, daar was iets mee aan de hand. En elke minuut, 2 minuten, 5 minuten bleef dat alarm eraf gaan. En ik zat maar te wachten en ondertussen zaten we gezellig te kletsen wel hoor. Wanneer ik dat korte interviewtje met hem kon doen. En op een gegeven moment heb ik gezegd, nou laten we maar het risico nemen. En het was heel apart dat tijdens het moment dat wij hebben gesproken, het alarm, de storing die er was in het alarmsysteem, het alarm niet afging. En dat vind ik toch wel heel wonderlijk. Zullen we samen gaan luisteren naar mijn korte gesprekje wat ik afgelopen week had met Robijn Katsman? Ik zit in het centrum Gaai samen met Robijn Katsman. En allereerst Robijn Katsman, de vraag aan u. Gaai staat voor? Het Centrum voor Haagse Jiddischkeit. Dat Jiddisch voor Jodendom. Jiddisch voor Jodendom. En wat gebeurt hier allemaal? Ik zie een hoop kinderen, maar is dat het enige? Nou, de dagelijkse activiteit op dit moment is gefocust op een kinderopvang voor kinderdagverblijf. Voor Joodse kinderen met een Joodse inhoud, waar ze ook het een en ander over het Joodse traditie en het Joodse leven spelenderwijs meekrijgen. Maar deze centrum is een soort cultureel-educatief centrum. Ook de kinderdagverblijf is alleen voor kinderen tot en met 4 jaar oud. Zondagochtend hebben we ook activiteiten voor schoolgaande kinderen, voor oudere kinderen. Wij organiseren ook voor jonge volwassenen soms zo een avond. Met lezingen. En lezingen, cursussen voor volwassenen, taalcursussen, Hebreeuwse taal wordt hier ook lesgegeven. De bedoeling is hier ook een mooie tentoonstelling, een permanente tentoonstelling in te richten, die een globale overzicht geeft van het Joodse leven en de Joodse geschiedenis van Den Haag in het bijzonder. Er wordt ook een bibliotheek ingericht waar mensen zich daar verder in kunnen verdiepen. En als ik vragen mag over het Hebreeuws wat hier wordt gegeven, is dat het gesproken Hebreeuws of het Bijbelse Hebreeuws? Voor kinderen is de focus eigenlijk op het lezen. En dan wel inderdaad het huidige Bijbels, of het Bijbelse. Het Bijbelse Hebreeuws. Okay. Ja, dat ze de doelstelling van het programma is om de kinderen in de gelegenheid te stellen om mee te kunnen lezen en mee te kunnen draaien in de diensten. Bij de synagoge diensten. Precies. Er is dan de volwassen taallessen zijn op de moderne gesproken Hebreeuws. En is die ook open voor anderen dan de Joodse gemeenschap? Stel dat ik zou willen. Ja, dat eigenlijk de volwassen les is een particulier initiatief. Het gaat niet uit vanuit de Joodse gemeenschap. Het is alleen dat ze gebruiken deze ruimte. Het is een particulier initiatief van een talendocent. En volgens mij heeft ze best een aantal van haar leerlingen zijn niet. Okay. Nou, voor mij lijkt het ook wel interessant om dat eens te leren. Verder dan Todda Rabba en Halleluja en Amen en zo, hè, kom ik niet. Maar we zijn ook in de periode vlak voor Chanukka. Ja. En nou weet ik dat er in Den Haag een bijeenkomst ook is binnenkort. Maar allereerst, wat houdt Chanukka in? Ja. Nou, Chanukka wordt in het Nederlands inwijdingsfeest genoemd. Het wijst terug op een periode ongeveer 2200 jaar geleden, 2300 jaar geleden, in de tijd dat de Tweede Tempel in Jeruzalem stond. Het land Israël werd bezet door de Griekse, Syrische overheersers. Hun drijf voor het Hellenisme heeft hun... Het Hellenisme, dat is het, zeg maar, de vergrieksing van de samenleving, hè? Ja, ja. Ze waren geen Grieken, kwamen ze uit Syrië, maar het was een onderdeel van het voormalige Griekse rijk. En die hebben zich heel sterk aan dat cultuur, of Hellenistische cultuur, waren ze vrij fanatiek in en hebben dat geprobeerd op te dwingen. Ook op de Joodse bevolking. Dat hield onder andere in dat de diensten in de tempel moesten stoppen. Jongens mochten niet besneden worden. En andere elementen van het Joodse geloof werden verboden. Verplicht varkensvlees eten of niet? Nee, de varkens werden geofferd aan Zeus, aan hun afgoden. Dat het voorafgaande het Chanukkafeest. Op een gegeven moment stond op een kleine groep militair zwak, maar zeer gedreven en gemotiveerd. Die werden de Maccabeërs genoemd. Die zijn in opstand gekomen tegen de Griekse overheersers. En wonder boven wonder is het hen gelukt om de Grieken, om de Syriërs of Grieken te verdrijven. Uit het land Israël de tempel weer te herinwijden. Vandaar de naam inwijdingsfeest. En dat is op zichzelf ook een grote reden om een feest te vieren. Maar de geschiedenis gaat dus verder. Op het moment dat ze de tempel binnenkwamen, merkten ze dat de voorraad olijfolie die nodig was om de tempelkandelaar, de menorah, aan te steken, was onrein gemaakt door de bezetters. Ze bleven zoeken totdat ze één kruikje gevonden hebben die nog verzegeld was. Dat hebben ze aangestoken. En terwijl dat de olie in normale omstandigheden slechts voldoende was om één dag de menorah te laten branden, bleef het 8 dagen branden totdat er nieuwe olie beschikbaar was. Om het weer op de gewone manier aan te steken. Dus dat is de achtergrond van Chanukka. Dat houdt in de les van de boodschap van Chanukka. Is dat overwinning van recht over onrecht. En hoe zelfs een kleine, zwakke groep met devotie en motivatie ook een grote, sterke wereldmacht kan overwinnen. En ook, wat net zo belangrijk is, de overwinning van licht over duisternis. Waar we ook hetzelfde zien, dat als je een grote huis hebt die vol zit met duisternis, heb je niet per se veel licht nodig om weer licht te maken. Met één klein lichtje kan je veel duisternis verdrijven. En dat zijn de boodschappen die waar we bij stilstaan met Chanukka. Als dat staat allemaal in het boek van de Maccabeeën, toch? Ja. Maar daar staat niet het verhaal in, dacht ik, van, klopt dat? Van het licht, in de tempel. Of staat het daar wel in? Het is een tijd geleden dat ik het gelezen heb, moet ik heel eerlijk zijn. Maar staat het daarin van de Nee, dit de klopt. De nadruk, er zijn verschillende bronnen. En nu neem ik het even over om het wat in te korten van dit lange gesprek. En zometeen gaan we weer even verder. Wat Rabijn Katzman nu vertelt is dat in het boek van de Maccabeeën staat heel duidelijk geschreven over meer het accent op het gevecht, op de oorlog en de overwinning. In de Talmud wordt juist helemaal daar niet over gesproken, over de strijd die heeft plaatsgevonden, maar is de aandacht volledig op de tempel en op het feit dat men daar dat laatste beetje olie heeft gevonden. Een lang verhaal en ik heb het nu even in verband met de tijd die we nog nodig hebben voor het programma even ingekort. We gaan nu nog even terug naar wat de rabbijn verder nog heeft gemeld. Nu is binnenkort Chanukka. Is dat een feest wat mensen die niet Jood zijn zouden moeten vieren? Hoe werkt dat precies? Hoe ziet u dat? Moeten we wel of niet meedoen? Hoe staat daar eigenlijk de Joodse gemeenschap in? Nou, wat ik in ieder geval kan zeggen, dat de boodschap van Chanukka duidelijk een universele boodschap is. Het is interessant dat van oudsher, nog in Talmudische tijden, is het zo ingesteld om de belangrijkste element van het vieren van Chanukka, is het aansteken van de Chanukia, van de Chanukka-kaarsen. En die werden zo geplaatst dat het juist op straat zichtbaar zal zijn. En op straat betekent niet per se op een Joodse straat, maar op een straat waar iedereen... Dus dat is al een heel oud gebruik? Ja, ja, dat is van het begin af aan, van wanneer Chanukka ingesteld is. En dat is ook de reden dus dat je ziet als mensen een Chanukka voor de raam hebben staan, dat dat daarmee te maken heeft. Ja, dat is, van origine was de gewoonte om het bij de deur, voor de ingang van het huis te plaatsen. Dat is, in Israël zie je dat nog steeds. Op een gegeven moment werd het misschien een beetje risicant om een zilveren Chanukia voor je deur neer te zetten. Of zal het andere redenen zijn. Maar dan is het in-huis, maar wel in het raam, dat het op straat zichtbaar is. En moeten het kaarsen zijn? Mogen het ook lampjes zijn? Of zijn daar geen regels voor? Daar zijn zeker regels voor. Bij voorkeur moet het wel een echte vlammetje zijn, het elektrische. De elektrische lampjes hebben ook hun waarde, maar op zich het gebod zelf, de mitzvah zelf, vervul je met lampjes. Het liefst, de grootste voorkeur gaat voor olijfolie, lampjes met olijfolie. Het is niet zo van, als het elektrische licht is dat het dan afgekeurd is, of wel? Nee, het is niet afgekeurd, maar dan is het niet, dan kan je bepaalde teksten niet uitspreken. Dan voldoet het niet aan alle. En nu komt het ook in Den Haag, maar het is overal. Hè? Er zijn overal openbare plechtigheden, of ik weet niet hoe ik dat precies moet zeggen, maar in Den Haag is het ook. En we zitten natuurlijk nu in Den Haag. Wanneer is het in Den Haag? Nou, de Chanukka begint op 17 december dit jaar. Ik dacht dat ik op de agenda zag staan de 16e. Maar kan het zijn dat het in het buitenland een dag later is? Want dat gebeurt heel vaak. Nee. Maar dat wordt gelijk eventjes gekeken. Ja, 16, ik heb gelijk. De avond van de 16e. De 17e is de eerste dag. Ja. Maar zoals in het... Zo bedoelde ik het ook. De Joodse kalender begint de dag altijd de avond ervoor. Ja. Dus de avond van de 16e wordt de eerste lichtje aangestoken. En op de 17e, dat is dus de tweede avond, gaan we in het stadhuis op... Woensdag is dat? Ja. Donderdag? Ja, woensdag. Woensdag. Woensdag de 17e, om 17:30. Wordt in het stadhuis, daar staat elk jaar een grote, meters hoge kandelaar. En daar zullen die kaarsjes gezamenlijk aangestoken worden en liedjes gezongen. Ja. En met lekkere versnaperingen wordt Chanukka feest gevierd. En daar is iedereen voor uitgenodigd? Absoluut, iedereen. In het atrium, de woonkamer van alle Hagenaars, zijn alle Hagenaars. Oké. Zijn er nog speciale mensen, gasten die spreken dan? Ik weet dat in het verleden dat er wel eens een wethouder sprak of zo. We hebben altijd vertegenwoordiging. Er is iemand die de gemeente vertegenwoordigt. Het is op dit moment is niet bekend wie dat zal zijn. In het verleden hebben we altijd prominente figuren uit de samenleving die acte de présence hebben gegeven en dus ook. Ja. Nou, ik weet in ieder geval van de jaren daarvoor dat het erna ook heel gezellig is en lekkere hapjes. Dus iedereen is van harte uitgenodigd. Ik denk dat we het hier maar even bij laten. Dankjewel. Oké. Nou, tot zover even het gesprek wat ik afgelopen week heb gehad. Ik heb 2 uur bij de rabbijn gezeten, dus u hoort maar een heel kort fragment daarvan. Ik zie dat de tijd erg dicht de einde nadert. Dus ik wou kort nog even kijken wat berichten wat ik hier nog op mijn bureau heb liggen. Onder andere heb ik hier staan dat het heeft gesneeuwd in Israël. Wist u dat? In Jeruzalem. Scholen werden gesloten, wegen werden gesloten. Openbaar vervoer werd donderochtend geheel stilgelegd in Jeruzalem door de sneeuw, het stormachtige weer. 100 sneeuwruimers voorzien van zoutstrooiers met 90 ton zout werden de straten van de hoofdstad opgestuurd om ze weer begaanbaar te maken. Dus ook daar gebeurt er wat. Ik ben benieuwd wanneer wij de eerste sneeuw krijgen. Eerst even een belangrijke mededeling. Vanaf vrijdag 26 december tot en met zondag 4 januari zijn er geen reguliere uitzendingen. Alleen het leerhuis vervolgt de parasha's, maar wel met een herhaling uit 2013. Vanaf maandag 5 januari starten we weer. Frontline Israël gaat er dan voortaan van de zaterdag naar de maandag en de dinsdag. Voor de juiste tijd verwijzen we u naar de website www.radioisrael.nl. U hoort het, er komt dus een wijziging van mijn programma. Per nieuwe jaar ga ik van de zaterdag naar de maandag. Ik merk dat de vrijdag voor mij te intensief is en in het weekend, ik heb vaak spreekbeurten op de zaterdag of op de zondag. En ik merk dat het programma dan te zwaar wordt voor mij om dat erbij te doen. En op maandag wil ik me volledig gaan besteden. En dan heb ik ook de laatste actuele stand van zaken als we het programma uitzenden. Luisteraars, het is bijna weer aan het einde van dit Frontline gekomen. Ik doe een dringend beroep op u als luisteraar. We willen met Radio Israël naar een dagelijks nieuws. Eenmalig het nieuws van die dag, heel kort. Dan hebben wij een aantal mensen nodig die ons helpen. Wij geven u de materialen aan. En het nieuwsbericht zal tussen de 5, 7, 8 minuten gaan duren. Daar moeten teksten voor vertaald worden. En wij zoeken een aantal mensen, zodat we gezamenlijk dit kunnen doen. En niet de last op één schouder ligt als er iemand ziek is of iemand gaat op vakantie. Dat anderen het kunnen overnemen. Wie stelt zich beschikbaar zodat Radio Israël met een professioneel nieuwsbericht dagelijks in de ether kan zijn? Graag uw reactie naar reactie@radioisrael. Heeft u tips? Heeft u adviezen? Heeft u opmerkingen? Schaamt u zich niet? Houdt u zich niet in als u zegt van Jack, je programma, ik vind het jammer dat. Of ik vind het misschien wel heel gaaf dat. Want ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor u. En uw advies is voor mij heel belangrijk. U kunt zeggen bijvoorbeeld, het staat mij niet meer aan en ik luister niet meer. U kunt ook zeggen waarom u niet meer wil luisteren als het zo blijft zijn. Of u zegt misschien wel, Jack, ik ben er heel blij mee. Dat hoor ik natuurlijk het allerliefste en daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. Maar we willen dit radiostation naar een hoger niveau krijgen de komende tijd. We hebben uw hulp, uw financiën daarbij nodig. Helpt u ons? Luisteraars, ik ben lang niet aan al het nieuws gekomen. Ik heb hier nog een aantal zaken liggen. Heb ik alvast weer wat voor volgende week. En nu zeg ik tot u allen, dank u wel. En hopelijk weer tot volgende week. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond om 9 uur en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar radioisrael.nl.